أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء دا سلورمی سپارے آخری آیاتنا دے آیاتنا کے دا محرماتو بیان دے یعنی دا اغی زنانو چی دا اغی سرا دا یو سڑی نکا نسی کی گی حرام وی ندغت محرمات وی جادا محرمات بعد دا سیری چی پہس حال کی وسرا نکا کول حلال نوی دیتا محرمات ابدیوی اور بعض محرمات ابدی نری بعض حالاتوں کے نکاح اور سرہ صحیح کی گی اولنی درے قسم دی محرمات ابدیہ یو محرمات نسبیہ دی دیم محرمات رضاعیہ او دریم محرمات بالمصاہرہ دا دری قسمہ محرمات ابدی دی آخر کی یو قسم منکوحا زنانا آگے وقت پورے حرام بھی تر سوچ دبل پر نکاسی بھی چلا بھی نہ نکانا اسی نے دیا حلالی بھی دا جاہلیت پر زمانہ کے پدے خبر کے بچہ بات نہ کہو کہ پلار بے مرشو نہ پلار خزر ہے پر نکاح واغشتہ زیب الگے نا دا پلار دا مرگ نرستو دا پلار خدا بے پنکا آغشتا نو پا دے آیات کے اللہ پاک دا دے بے شرمے و بے حیائے دا کارنا منع اکللا دار اللہ دا ناراض کیا خبر اللہ یو زنانا دا پلار سر بی وقت تیر کرو بیاو سر تو وقت تیرے نو دا دیر دا بی حیائی خبر اللہ نو دا پلار منکوحا دا زوی دا پار حرام اللہ دا پلار منکوحا منکوحا چی نکاو سروشی نو چی دا یو زنانا دا چا دا پلار سر صرف نکا قدر اوشلا رخصتی ہے نده شوی خلوتی صحیحہ نده شوی صحبت نده شوی هم که ده پلار و سر نکاو شلا پزوی دا بیا حرام را که پلار مر شی یا پلار و طلاق ور کی نو دا زوی پا نکاو نیشی اغشتی او که یو سلی ده یوی خد سرا ناجائز تعلقات اساتی یو سڑی دیو پردے خد سرا ناجائز تعلقات اساتی نبیا دگ سڑی زوے دگ خد سرا نکاح نشی کولے حلال نبی یہ پلارے ور سرا ناجائز تعلق ساتنی نزوی دا پارا دا دقی خز سر نکاح کول جائز ندی نو میرا مور یا دا پلار اشنها دا غی سر دا دیزوی نکاح جائز ندا او خپل مور دا دی سر ام نکاح جائز ندا دا خپل مور سرا نکاح جائز نرا حرمت علیکم امہاتکم نو امہات دے لفظ کے خپل مور یا نیا دوالا داخلی دی کدا نیا دا پلار دا طرف نوی او کدا مور دا طرف نوی نزدی نیاوی او کلر نیاوی دا نیا سرا نکاح جائز نرا دا مور سرم جائز نرا او نیاگان ہر سوم رچی دی دا دا مور پا حکم کری دا بی سرم نکاح جائز ندا و بناتو کم حرام کریشیوی دی پتاسو بانے لوریان استاسو نو کخپل لور دا دا اغی سرم نکاح کول حرام او کنوسی دا دا اغی سرم کد جوی لور دا کد لور لور دا لکه لور دا کنوسی دا که کلوسی دا و که کودی دا و که فکری دا دا دی سرا دا سری نکاح نکیگی که یو سری کن دا خزا اکرلا او دا غی سرا دا بل خاون نا لور دا غلی دا نو دیتا پرکتے ہوئی پرکتے نو دا کم خدا چی دے سری زان تا پا نکاح چولا او صرف نکاح چولا رسپتی ندے شوی خلوت صحیحہ ندے شوی صحبت ندے شوی او دے کل سرے نکاح اکرلا نو دا دگ خدا لر دا اغی سر راغل دا بل خاوننا دا دے سرین نا دا بل خاوننا لورو سر راغل دا نا که دا جینے دا دے سری خوخی او پا نکاح کول غواری نا دے بودے لبا طلاق ورکی نا دا اغی غلور پا نکاح عوشتی شی وچه صرف نکاح شوی او که دا نکاح نا اخواتا نور خبری شوی خلوت صحیحا شوی صحبت شوی نو بیا دا دغی پا کتے سر نکاح جائز مرا او کدا خدا کنڈا دے سری زان تا پا نکاح کلا او اغی سرا یو پردے ما شموا چی دا اغی خپل بچینو نچاولا ورکر دا ستا لور شوا پردے لورے ورکرے وا اغه لویا کړي وا اوزان سره غمرا وسره نیو خاون کوتا نو دغه جینه ده دغه بوډه هیڅ نه ده پرده نو دا سړی په نکاح شي شي بوډه یې په نکاح واغسته ا پرده جینه چې ده له پاله مو بولا نو دغه پرده لور ده د دې ښځې لور نه ده او که دا د دې ښځې وېره وه یخ ورځوه نو بیا په نکاح نه شي اخېستې چې دا کومه بوډه یې په نکاح اخېستې ده هغې ځان سره وېره راوستې ده یخ ورځه راوستې ده هغه په نکاح نه شي اخېستې واخواتکم حرامې دي په تاسو باندې ستاسو خویندې یعنې د خور سره نکاح نه کېږي نو خویندې رونه او ترورانې دا درې قسمه وي یو ته اعیاني وي دویم ته علاتي وي او درېیم ته اخیاقي وي چې مور پلار یې یو وي د یو مور پلاره وي شکرونه خویندې نو دې ته اعیاني وي او چې د پلار یې وي د مور یې نه وي نو دې ته علاتي وي او چې د مور یې وي د پلار نه نه وي دې ته اخیاقي وي نو دا درې واړه قسمه خویندې د دوی سره نکاح کول جایز نه وي واخواتکم وعماتکم عمات د عمه جمع ده عمه د پلار خور ته وایي نو که اعیاني د پلار خور ده که علاتي ده او که اخیاقي ده یعنې دا ترور هم سکه او ناسکه په نکاح اخېستی نه شي وخالاتکم خالات د مور خویندو ته وایي دا هم ترور یعنې وي موږ پښتو کښې د پلار خور ته هم ترور وایو او د مور خور ته هم ترور وایو عربی کښې فرق دی عمه د پلار خور ده او خاله د مور خور ده نو دا سکه او ناسکه ترور یعنې دې سره نکاح جایز نه ده و بنات الاخ او رویری سره نکاح جایز نه ده نو که د اعیاني رور علاتي رور اخیاقي رور هر یو رور چې وي د هغه لور دا د رویره د نکاح ورسره جایز نه ده و بنات الاخت حرامې دي په تاسو باندې خورزې د خورزې سره نکاح جایز نه ده اوس خورزه سکه او ناسکه ټولې حرامې دي اعیاني علاتي اخیاقي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم او ستاسو هغه میندې چې تاسو له پی درکړي رضاعي مور د هغې سره نکاح جایز نه ده اگر چې دا حقیقي مور نه ده خو د نکاح د حرمت په باره کښې د خپلې مور په حکم کښې ده نکاح ورسره جایز نه ده پی یې لږ ورکړي وي او که ډېرې ورکړي یو ځل یې ورکړي که څو څو کره پرې ورکړي بهر حال چې د کومې زنانه پی د حلق ته درلل دا د رضاعي مور ده او دې سره دې نکاح نه کېږي خو د پیو زمانه د ماشوم د پیدایش نه دوه کاله یا دوه نیم کالو پورې ده چې کوم ماشوم د پردی مور پی اورودل په دوه دوه نیم کاله کښې دا ماشوم د دغې ښځې زوی شو او که د دوه نیمو کالو نه رستو یې پی رودلي وي نو نه زوی کېږي دغه ښځه پردی ده دا ماشوم پردی دی نو د رضاعي مور سره نکاح نه کېږي واخواتکم من الرضاعه او کومې چې رضاعي خویندې وي نو د رضاعي خور سره نکاح نه کېږي د رضاعي خور سره نکاح نه کېږي د دې دا مطلب دی چې د دغې کومې زنانه سره ستا نکاح کول غواړې د دې مور تا له پی درکړي وي یا ستا مور دغې جینې له پی ورکړي وي نو دا ستا رضاعي خور شوله تې رضاعي رور شولې اوس دې ورسره نکاح نه کېږي اکثر دې کورونو کښې زنانه پردی ماشوم لا پی ورکی او پروا نه کی چا تا الو نه وی نہ کم پردی ماشوم لا چی پی ورکوے اقصات کو کسانو توایا کہ دا دا پلانے یا دا پلانی زویرے یہ لور دا اما والا پیور کتا سو گواو سے گئے نن میں والا پیور کری نچے دو گوان پہ موجود شی او دا معشومان غٹ شی نزید نکا مسئلہ را شی دا گواہان پہ گواہی اوکی نو مسئلہ با واضح ہے او که گوانیو دا خبر کی گی را کی گی نکل با شک شو با پیدا کی گی او کل با پا حرامو کے واقع کیلن کی اکثر معشوم اوگی وی مورے نا جوڑے یا نوی نو چاچی والا پیور کی نو دا معشوم دا دقی چاچی زوی شو کجینے دا چاچی لور شولا نو کجینے دا دقی چاچی بے اخفن زوی لنگواری یو لے بے نگواری مشر کشر سول یو شان دی او کدا الگ دے نو دا چاچی بے والا اخفن لور نور کی مشر کشر عرصم رکی وی پیور کری وی دا لور با ولا نور کی زی با ولا نور کی کدا سی نکاگان چاکڑی وی اگا نکاک کل عدم اگا ختمو الگواری یو سلی دا رضا عصم سلو ووری دلا استاد لراغی استاد وی زمان کور والا تر لور میرا زمان مورم دیل پیور کلی دی دا کما چی مال پا نکاک راکش استاد وطی دا خو نکی دی اسے پریگ دا یا نور مولیانو نے انتا پوسو کہ تولو وطا اپرید دا ستا رضائی خور دا کور الوی جران گلاو شوری دا دی مولیانو خودے کور وان کپا من کور وانی مسئلے در توکر کور دا جوڑی روانی نا دا خودے حکم در تا بیان کر نا دا جہالت دا وجہ وی دا دی کور وان شا کور را روانی نا ملابا دا تا صرف مسئلہ بیان کی تپ پویشو اس عمل کولو نکول ستا کار رے اس دین پس کے تو عمل نہ کے نو خدای بس وزا در کئی اخواتکم من الرضاعت رضائی کو اندو سرا نکاح کا والحرام نو کم زنانا کہ طالب پیدر کر دغ زنانا ستا مور شوا داغی چه سمرا لوریانی دی اگه دی خوین بیشوی داغی چه سمرا نوسی دی نو یا با دی رویری وی او یا با دی خورزی وی دی کاری و سرمکی داغ زنانه رشتداری ستا رشتداری شوی البته دی نکا پا بارکی که کل نکا که او دا پای و مسئله راشی نو مستند عالم تا بلار شی و فرضی مثالونه به ورته نه وی خپل به ورته ووایې چې زه فلانی یم او ما له فلانی پی را کړي دي یا من فلانی ماشوم له زمونږ کور واله پی ورکړي دي فرضي مثالونه مه بیانوه ځکه مثال جوړولو کې به ته خطا شي نو چې چاته وی نه به هم جواب خطا درکړي به تا خطا کړي وي او مسله پټومه دا م وایه چې یو دوست مې دی او دا هغه مسله ده او یو سړي رانه تپوس کړي خپله مسله در ښکاره وایه چې زما مسله ده اکثر سړی شرمېږي نو وایي یو دوست مې دی او هغه راته وي بیا رسه چې واغی راغلی وي همدا ځای ما نو په وخت ووایه که نه رضاعت مسله پیچیده هم ده او تفصیلي هم ده چې چا ته پېښه شوه نو هغه د مستند عالم نه په موقع باندې تپوس کوي رضاعت پا دوو گواهانو بانده ثابتی دی او پا دو دو نیم کال عمر که رضاعت ثابتی دی او دا پیچ پا خلی بانده اخوری شی نو رضاعت ثابتی دی دا نکا مسئلی با پکرا دی نہ کچا پا انجیکشن با نکتے واغش چلو پا رکھے ورکڑی تبی رضاعت میں ثابتی ہے پا غوکے و تواچول بطور علاج غوکے و تورواچول نہ پا دی رضاعت میں ثابتی ہے دا میدے تنزی داتے دا زنانا دا پیونا علاوہ دا بل چا پیو بانے رضاعت نسابتے گی لکہ دا یوی غوانت و معشومان پی خوری دا دا غوا بچی کو ندی پلے کہ رضاعت نسابتے گی یو معشوم را او یو معشوم دے پردیلی دوارا او دا یوی چیلے پیو تورتی گی دا یوی چیلے یا دا یوی غوا پیو تورتی گی دا نرو مقرن دیتی گی کچری پہ پتوائے کی گچی یا دا غوا میخی گڑی چیلے پپیو کی گچی نو رضاعت با پہ اغ وقت ثابتی گی چی دا زنانا پہ پہ غالب شی دا یوی زنانا پہ دی اگر دا چیلے پیو کی گچی یا دا غوا پیو کی گچی او دو معشومانو دا اغا پہ ورکی شو نو که دا زنانا پہ پہ پہ دیرو نو دا دوالا معشومان چی دا پہ سکلی دی دا دوالا رونا خویم دی شو نکای نکی دی که دا دا زنانا پہ و دا دے ساروی پہ مساویو نو بیان پہ دا عد ثابتی گی دا علت جنے با نکا نکر خو که دا زنانا پہ کم دی او دا غوان میخی گد چیلے پہ پہ دیلو گد اکرل بیا پہ حرمت نرازی که یو زنانا معشوم قلاری او اسی والا خلی کی سینه ور کرده او دا زنانا اوچه دا دا پایو درک پکنه لگیگی نا پدیس نگیگی نا خو کل کل راس خلقو که چی معشوم لخلی کی گوتا ورکی معشوم پشکون وی او قلاری نا خلی کی گوتا ورکول پدیم سنگیگی نا دا اوچه سینه لکنه اوچه گوتی پشان کرده نہ کتے نہیں ورغلے نہ پدے رضاعت میں ثابتی کہ یو سڑی یو خد سر نکاح اخرلا او بیا یو پردے خد را للا او دا وات ظلمی تو ایک یہ ظلمی ما تالم پیدر کری لی او تالی ناوی لما پیور کری لی نہ کدے نہ ویو دے زلمی تصدیق او کچے او ابے تا من لے پے را کڑی دی نہ دبی نکاح ختمہ نکاح فاصلہ او کدا تو لوی دا خدا دروغ جے نہ من لے پے نہیں را کرے خدا خدا دیندار را دا خدے نے یری گی نہ دا نکاح دا فساد حکم بن کی گی او دا سڑے دے خدے دا طلاق ور کی کہ بل چا سر نکاو کی او دا افضل را گواہ نشتا او دا خدا دیندار را تقوی دار را او دا وی کی ما توالو لپے در کری دی نو دا نکا دا فساد فیصلہ حکم نکی گی البتہ بہتر دارا کہ دا سڑے دے خدا طلاق کی بل لگی ور کی مدینہ منورہ کے یو شازل میں صحابی نوجوان وادیو کو اور یو خضر آلا دے الگ تیوے تالم ان پہ در کری ناوے تیوے تالم ان در کری ناوے وطے نرے پہ جنم ظلمی وطے نرے پہ جنم منگلہ دے میری دا کرے ریتو آیا ما در کری سڑے پہ اسکور سو پیغمبر علیہ السلام پہ ازان اور سو وے زنانہ راگلے را ما توی تالم ان در کری ناوے توی تالم ان در کری پدے رضاعت کو نہ دے ثابت شوئے وہ پیغمبر علیہ السلام تو حکم کے چرا پریدا سنگا بہت سر نکاح کے اخذ باش ہوئی ردا تقوی دا ورع پریزگاری دا چی دے سوی دا خذ پری خود دا نو دا حرمت رضاعت دا ثبوت دا پار دو دندار سوی پکار دی یا یو سرے و دو خذ پکار دی چی اگی شہادت اکی چی دے پلانی یا پلانے لا پلانے تے ورکلی دی نو احتیاط کول افضل لی بلا دے اکری جی یہ دے کہ دا شک خبر را رمضان اکری دی وأمهات نسائكم حرام دي پتاسو باني من دي ستاسو دا بيبيانو خواخ سر نکا حرام را خواخ سر نکا حرام را ندخل خز مور او دخل خز دونی اگانی دم خواخیانی دی دخل خز مور سر نکا حرام را دخل خز یوینی سر بلینی سر نکا حرام را دخل خز سر چی نکا اوشلا چی خلوت را غلی دو کنا داغی دا مور سر نکا نشکول دا مور مسئله جداوا بوده سر دی صرف نکا اوکللا لور دی خواخ شوا نکه بوده سر یو دی شوی نی ناغا طلاق کا او لور دی پا نکا کا او که دی جنه سر دی نکا اوکللا یو دی شوی او کنی یو دی شوی مور سر نکا نشکولی وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أستاذ پرکتے ربائب پرکتے چه خدا دیوکلا وغیر سر دبل خاون نلور را غلی را دیتا پرکتے وی نو حرامی دی پتاسو مان دی پرکتے استاسو اللاتی في حجوركم چه استاسو پا پرورش کرا ودا قید اتفاقی ری اثر دا سکی گی چه کند خدا سوک اوکی لور و سرا چه نده پلندر سرا خو اوشی گی نو کدا بل ری اوشی گی نو هم دقا حکم دی ستاسو پر کتے چه ستاسو پا پرورش کری یا نبی ستاسو پرورش کری من نسا اکم اللہ تی اگر ستاسو دا اغی بی بیانو نا پیدا بی دخلتم بہننا چه ستاسو دا اغی سر صحبت کری ری نو دا صحبت والا خدے دا اغی لور سر نکا پتا حرام دا ندخل اغي بيبي يا غير خدمة صحيحة يا صحبة راغلي نداغي لور او نوسي وغيرها مشي كل حرام يا يوصلي لخذي صرفي نكا ندكري فغلب تعلقات ما جايت تعلقات يوي خذي صرف ساتل ساتل او اخرتي اغي تبي لور راك اغي ولا وركلا دي لور صرف نكا نكيني لکنه خدی سرا چه ناجائز تعلقات تیر شوی وی داغی خدی لور بزان لنکه نکای و سرا نکی دی پده غم که دیر خلق مبتلا دی و حلائل ابنائکم او انگین دو سرا نکانے کے گی انگور آرے سر اب نکانے کے ابنائکم اللذین ستاسو اغدامن من اصلابکم چه ہم ستاسو دب شان پیدا لی دا من اصلابکم لفظ ذکر ویلے لی کہ یہ پردیز وی چالا وستو اور غیق پل ذکر دت عربے کے متبنہ وی متبنہ اردو کی و تلے پالک وی نو دا متبنا زوی دا خدی سر نکا که ولی شی چی او پردی زوی لی اگا دی خپل زوی که چی دا می زوی لی اگا وادو که مرشو یه خدی لطلاق ور که نو دا دی خدی سر نکا که ولی شی و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف بلدان در بانی حرام دی چه تاسو دعا خوین دی پا نکا که واخلے یو قدر پا نکا که رو دا اغی خور بیا پا نکا که دا جائز نرا دا یو سر یو قدر بیمار پرتر انا غوی چه دما یو خور دا خوان تیه بدلو کن دما خدمت بمتی استا خدمت بمتی او دیموی زدی رخ را نو دغه جینه نشه غسته کمه پوره چه دا مخینه خدر پنیکا که را جمده را پنیکا که را وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ستاسو اغفر كتير قطاسو بانه حرام دي يغا ستاسو پا پروريش كي دي او ستاسو دا اغي بي بيانونا پیداري كي ستاسو اغي سرا صحبت كري فا اللن تكونو دخلتم بهن كتير دغي مندو سره تاسو دخول نی شوی صحبت نی شوی مبیاد اغوی دا لوریانو سر نکاح کول فلا جناح علیکم فده که پتا سو گناہ نیشتری و حلائلو ابنائکم اللذین من اصلابکم او دا زامنو خذی اغی در بانے حرامی دی انگور سر نکاح جائز نرا من اصلابكم لفظ سرا دا متبنا خذت خارج شلا که دا متبنا خذت سرا نکاح کول جائز دی دروار خذت سرا نکاح جائز دا دا قرائی دا خذت سرا نکاح جائز دا کروار او قرائی طلاق ورکو یا فیمر شده کند پاتشو دارن مانی سرا نکاح جائز دا چاچی سرا نکاح جائز دا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف دو خوين دي يو سوري پا نکاح کے راتلل پا يو وقت جائز نوی جدا وقتونو کی جائز نوی لیکن يو سوري وقت اوکرا اغمرا شنا داغی خور اوکرا امرا شوا بلے اوکرا بلے اوکرا چسو نا جمدے دی پا نمبر نمبر کئی تولی جائز پیغمبر علیہ السلام خپل یولور بی بی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پا نکاح ورکلا کیا غوا فات شوا بلے ورکلا کیا غوا فات شوا وی بلا ممیشتا کنی بلا با ممور کرے وا نا پا جدا وقتون کی خو جائز خو پا یو وقت کی چه دو خوین دے دا یو سلی پا نکاح کیوی دا جائز ندی اوز دا خوین دے که اعیانی دی که علاتی دی که اخیافی دی دا یو سلی پا نکاح کی راتلن جائز ندی البتہ کہ طلاق ورکلی شیئے ویلا دیبلا خورے پہ نکاح رشتی شیئے اور پدی حکم کے آغت و زنانا کہ اگی کے یو کس مذکر فرس کے اور اگی خپل کی نکاح جائز نہیں نو دا قد و زنانا دا یو سڑی پہ نکاح کے راوصل دام جائز نہیں لکه یو سری پا نکاح که یو مشرا بی بی ادا دا دغی مشری بی بی خورزه دا او دا سری پا نکاح اخلی او دا قدر پی خوشحال دا که ما خورزه دا و ما سر با یوزه وی نو دا خورزه که و تا الک فرز که نو دا دا دی خدر خورایشو نو دی خپل که نکاح کی گی نا نو دا دی سری پا نکاح که دوار یوزه کول جایز ندی او کدا ترور و تا مذکر فرز که نو بیا بیسی شی دا کش رکی دا نو دا خورده شی دا او دا ترون ماما شو نو دا دی دوارو نکاح دا یو سری پا نکاح که دا تل جایز ندی نو دا خد خورده او دا خد روی را دا خد خورده دا خد روی را دا دی سری پا نکاح که را یو دا کول جایز ندی او دا رنگ یو کش رکی کری دا او دا غی ترور دا خوش ناست دا وی دا با موکو دا نشه کولی دا خد ترور که دا خد دا پنیکاکی ترور نشه کولی پیغمبر علیه السلام فرمای لا یجمع بین المرء و عمتها جمعوال و نشه کولی دا یوی خد و دا غید ترور فمن چه ولا بین المرء و خالتها او نده یوی خد و دا غید مور خور ترور دا غید پنیکاکی را جمع کول جایز نبی الا ما قد سلف مگر چه سمخ کی جاہلیت کی تیر شوی غدر ماس و مخ کی خیام سوا الا ما قد سلط دا پلار دا خد پبارکی تی حکم راگی الفن دا ذکر شو کہ ولا تنکحو ما نکح آباؤکم من زمان جاہلیت کی کتا سے نکاگان چاکری وی اگر ماف خوچی اس مسلمان شوی اس بدا سے نکے چنی گرفت بلی پیوی کہ کل دا آیاتو نرالل نو دا چا سر کی دا پلار خد نکاہ کے وا شریعت اگر لرکل ودا جدا کے دا پلار خد نکاہ کے لرکا وہ سب پوچھے سری کلی اگر اپنے ماف کی مخی بینے ساتے یا دا چا سر نکاہ کے دو خوین دے وی یہ وہ پریرہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام ابو برد ابن نیار اولے گا یو سری پسی ناغد قتل دا پارے اولے گا ویدہ زکا کہ دق سری دا پلار خد پا نکاہ کے ساتھنا پیغمبر علیہ السلام و پسیولے لے گے قتل کا دا پلار خد پا نکاہ کے ساتھی لے قتل کا نکسو که خور پا نکاح که ساتی رضاعی خور یا نصبی خور خدا با جدا کول لازمی وی که دا پلار خدا چا سر پا نکاح کی جدا کول لازمی وی ابن فیروز دیلمی روایت کئی دقل پلارنا ای پلارنا چکل اسلام قبول که دو خویند داغ پا نکاح که وی پیغمبر علیہ السلام خدمت که حاضر شو پیغمبر علیہ السلام اطلاف فرمائل یویل طلاق ورک جدائے کا یوزان تقریرہ تو دی روایتنا معلومی گی کہ سرنگی دا اسلام پا ابتدائی حالاتو کے دا پلار نکاح کرے یا زخ بیندے جائز نوے نو حالت کفر کے کچا سرطا چوی او بیا مسلمان چی ناغبا پریگی تو پا کفر کے چاہ دا پلار خدا پا نکاہ کری وچی کافر و خوزا و وصرا وچی کلت بھی مسلمانان شو اوز با دا پلار خدا پری دی کہ پا کفر کے یو سلید و خوین دے پا نکاہ کری وے تو کافر و بس و وصرا اوز چی بھی مسلمانان شو یو با پری دی ان اللہ کان غفور الرحیم اسلام نمک کے چیسے شوی دی اوز مسلمان چی اللہ غفور الرحیم دے او با دی بخی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَائِ فَنِكَحَ مَا أَخْلَتَ ثُمَّ أَغْنَكَحَ آبَاؤُكُمْ جِسْتَ سُفْلَارَانُ وَسَرَ نِكَحَ كِرِوِ مِنَ النِّسَائِ بَزَنَانَوْنَا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مَگر أَغَتِ مَقْكِ تِرْ شِوِرِ جاہلیت کی فتیر شیغ درمات اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَعَ بے شکتا کھاتا بے حیائے ہو وَمَقْتَعُ دَ اللَّهَ بَغُسِعُ دَ نَارَازْگِ ہو وَسَاءَ سَبِيلَا او دیر ناکار چلن لے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ حرام کلی شویر پتا سو باندے اُمَّهَاتُكُمْ مین دستاسو نکا کولد مین دستاسو و بناتوکم او ستاسو دا لوریانو سر نکاح کول دربان حرام دی تخفل لوروی کدزوی لوروی کدلور لوروی و اخواتکم او حرام کیشوی دی پتاسو بانی نکاح کول دا خویند سر دری قسم خویند آیانی علاتی اخیافی خویند سر نکاح حرام و عماتکم و خالاتکم حرام کیشوی دی پتاسو بانی نکاح کول دا تروریانو ستاسو سر اما دا پلار خور احال دا مور خور دری والا قسمنا علاتی آیانی اخیاتی و بنات الاخی حرام دی پتا سبان نکاہ کول درویرو ہر قسم رویر چیوی کسکوی کنا سکا و بنات الاخی حرام دی پتا سبان نکاہ کول دخور دوستا سکرا و امہاتکم اللاتی حرام کلی شوی دی پتا سو باندی اغستا سو مین دی اغزو آنکم چی تاسو تی پیدر کلی دی و اخواتکم و امہاتکم اللہ تی حرام دی پتا سو باندی اغم مین دی ستاسو چی تاسو تی پیدر کلی دی و اخواتکم من الرضاعت حرام دی پتا سو باندی اغفوین دی چی در رضاعت نوی چی تا او اغید یوی مور پیرو دلی دی وامهات نسائكم حرام دي پتا سو باندي خواخيان استاسو امهات نسائكم استاسو دا بيبيانو ميلي خواخي وربائكم اللاتي حرام دي پتا سو باندي استاسو اغا پر کٹے في حجوركم من نسائكم اللاتي استاسو پر ورش کیوی استاسو دا اغا بيبيانو نوی دخلتم بهن لانت استاسو دا اغوی سر صحبت کریوی فإن لم تكونوا دخلتم بهن پس کچر تاسو دغی بیبیانو سرا صحبت نوی کری فلا جناح علیکم نو نشتر پتاسو باندی گنا چه دغا پریدو داغی لورو کی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم حرام دی پتاسو باندی بیبیان استاسو دا زامنو انگوریانی الذين استاسوا اغزاما من اصلابكم استاسوا دا شاگانو نا پیدا دی یعنی فرضی زامن نا دا خپل زامنو دا خپل نسو بیانی دا دربان حرام وان تجمعو بین الاختین او حرام دی پتاسو باندی جمع کول فما بین دا دو خویندو کی دا یو سلی پنکا کی دو خویندو جمع کول حرام دی إلا ما قد سلفوا مگر اگر چی زمان جاہلیت کی تیر شوئے غدر ما مخی خیال توا إن الله كان غفورا رحيما بے شک اللہ پاک بخون کی او مہربان لے سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين